Yasin ndiyo kubwayo amahoro kuri mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro kaze muri ano makuru mu kirundi hagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abajeje intwaro barakwiye kuje hamwe mu gutuza ubumwanya bukoreshwa mu gihugu na kamo kumuhinga mu bidukikije Aloyiz Katihabwa kuri wa gatatu mu kakaro umunsi wahariwe kugwanya ubumwanya butabora ibyo bikoresho ngo iyo biri kuzuba bivamwe ubumara bwo none bidukikije bigatosekaza namagara y'abantu Murano makuru murakurikira umwihwezo w'umuhinga mu vya politike Julien Nimubona nyuma yaho mugwi hujejwe amatora seni ushirie ahabona ikiranga minsi c'amatora yo mu mwaka uza ingozi naho ingingo yo kubuza uruja n'uruza ku mpene n'intama be no kwihereza inyama zavyo yarayihagaritswe ni nyuma y'ukwezi fashwe kubera karanda ubungo na gahengwe kubanyagihugu muravyumva mukanya amakuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Dorine Uwimana Mireille Kanyange akaba ariwe ayakurikirana isanganiro Tutangurire ano makuru muri politike amatora y'umukuru w'igihugu y'abashinga amateka na y'abahanuzi b'amakomine ngo ntiyarakwiye gufatanywa uwo numwihewezo wa Julien Nimubona umwigisha wa kaminuza kongera kaba umuhinga mu bijanye na politike inyuma yaho mugwi hujeje gutegura amatora seni ushiriye ahabona ikiranga minsi c'amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri asigura ko izo nzego zitegekanijwe gutorega umunsi umwe zidasangiye ibiringo icyo zijejwe n'uburyo bwo gutora abona ko naho biri uko abanyagihugu bakwiye gusigurirwa neza ibijanye n'ubudasa bwayo matora tumukurikire kuri mikro ya Edine Bele nibigira mu ncamake ikosa rikomeye rya mbere nuko bitiranya amatora mu kwitiranya ibiringo no kuvuga kuja gutora umukuru w'igihugu atorwa ku rwego rw'igihugu ku myaka indwi ukayivanga n'umuntu aje gutorwa ku rwego rw'intara ku myaka itanu canke ku rwego rwa commune kandi ibanga ry'umuhanuzi wa commune canke ibanga ry'umushinga amateka si ryo banga ry'umukuru w'igihugu ico ni ca mbere ica kabiri bavanze ingene abantu batora bimwe bita modo scrutin umukuru w'igihugu atorwa n'abanyagihugu bose agatorwa n'ibice birenga 50% no kuvuga yuko iyo atabikwije mu gice ca mbere baca baje mu gice ca kabiri kandi byo nibwirizwa nshingiro ni article ni 103 irayivuga neza yuko hateza kuba ikinyugira kabiri mbere no muri kiranga minsi c'amatora birimo hanyuma rero ivyo ukabivanga n'abashinga amateka batorwa biciye muri bimwe byo kuraba gusa majwi ukagatanga ivyicaro canke abantu ziba commune abo bo nta kibazo kirimo ariko ku mukuru w'igihugu hari ikibazo kubganje rero ubona bari gutandukanya n'imiburiburi amatora y'umukuru w'igihugu bagafuma bafatanya aya bashinga amateka n'aya bahanuzi b'amakomune vyo mu gwiseni wakoze mu gufatanya aya matora y'umukuru w'igihugu y'abashinga amateka hamwe n'ay'abahanuzi b'amakomine nibitekanijwe n'iteko rigenga amatora yego none iteko rigenga amatora ntegwa n'abantu bayifatanije uko nyene kuko niko baviyumviye ivyo ni ibintu muri Afrika bizwi ariko ivyo rero vyerekana ku muntu araba neza nivyo bituma amatora muri Afrika temegwa cyane n'imbere yuko ategugwa bayanka kubera ico bose bagombye kuvuga ubukene igihugu nta mahera gifise none iyo dufise ubukene turatwa mu kajagari politike urazi amahera dushobora gutakaza n'ubutunzi kubera ivyo oye bitashizwe imbere akamo mutera imigambwe mu gwiseni n'abanyagihugu nakahe nk'umuhinga akamo ntera nuko bosigurira neza abazotora abatwagwa bose igihushanye hagati yo gutora umukuru w'igihugu no gutora umushinga amateka no gutora umuhanuzi wa commune ayo matora ntasa kuko amabanga ntasa Turabandanya nano makuru batatu mu ndongozi z'umugambwe Senele barafashwe barafungwa uwundi umwe yatumwa ko mwiperereza Bururi mu minsi itarenga itanu mu makomine atatu y'intara ya Bururi Emmanuel Ndayishimiye umushinga amateka yatowe muri iyo ntara avuga ko ari ukutihanganiranira gufatiye ku vyiyumviro vya politike ariko buramatari w'iyo ntara we avuga ko ufise icabazwa bamuhagarika batabanje kubaza umugambwe arimwo Makuru ajanye n'ibidukikije ibikoresho vyo gutekeramwo bitabora vyo mu bwoko bw'amaplastic iyo biri kuzuba biva mu bumara bwonone bidukikije ibyo bikavugwa n'umwigisha wa kaminuza akaba n'umuhinga mu vyerekeye ama plastique kati habwa Loyiza sigura ko ubwo bumara butosekaza amagara y'abantu nayo kubidukikije nk'ibitegwa ngo ntibiheza ngo bironkaho bicisha imizi uwo muhinga bonako ubwo umwanya bwo subirizwa n'ibikoresho byo gutekeramwo bibora agahamagarira abajejwe intwaro kuje hamwe kugira ubwo umwanya butuzwe burundu kubidukikije nk'ibiti nibishobora kuronkaho bicisha imizi igiti ntigishobora kukwega bijya byunyunyu kiba gikeneye gica cyuma kigapfa nibindi bitegwa amasashi yaturiweho arekura ivyotsi byitwa gaze karbonike hakaba n'ikindi cyitwa monoxide hakaba n'ibindi by'amaside benzoyike izosi bitera indwara impwemu zikwiye nziza ntuzironka nakabonetse gakenya ibiti biba bigakeneye n'ibindi bikoko mugasanga muri benshi hariho birenza n'imyaka 50 ata n'ubikoze ko biri ngaho imyaka ijana igahera kandi bitarasambagurika bikiri bizima kwa kundi kwa kera ndaguhaye nk'akaroro nk'ikiro cy'amasashi ajya y'ijana na 50 arashika nk'ibihumbi bibiri cyangwa igihumbi n'amajana urumva nk'ikontenere yoyo naho ifuka uburundi bwose ni byinshi rwose byari gusubirizwa na za nkoko za kera bya biseke bya kera ya makapu kandi ni nko gutanga akazi abantu benshi bashobora batangura gukora tukajya turasuma mu makapu kareka ayo masashi atwica tuyabona tubishyizemo ubushaka twobifata tukabyegeranya hose naho mu kubirosi katubanza kugucanira cyane mugabo zoba rimwe tugakora nk'amatapi aho ufatiye ambe ariho na nyumba 10 biramuraba na chef de quartier amustani abo si ivyo birabaraba kandi nibo bafise ububasha aho babaheza bakagwanira babafashwa abajejwe bidukikije je barondera amakontenere hose ahantu mu makaritsi kwibarabara hose urenganye hagashatamu n'ahantu hari abantu benshi kubuzi kubaye mu banyeshuri mu basirikare mu bitaro Itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 8 imyandagaro 2018 ribuza ukwinjiza mu gihugu ugukora ukudandaza no gukoresha amasashe n'ibindi bitekezo bikozwe mu bumwanya iryo tegeko rifise intumbero yo gushiraho amategeko agenga ikoreshwa ry'amasashe bikozwe mu kamwanya no kugenzura ibindi bikoresho batekeramwo hamwe rero no gukinga ico cyose gitosekaza ibidukikije bitumwe n'amasashe n'ibindi bihingurwa mu kamwanya iyo nkuru turaza kuyigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma tuje mu bijanye no kwinonora imitsi gusasagaza amahoro mu kibano no guteza imbere ingabire z'ugwaruka nibimwe mu vyatumye umunonotsi Charles Nkazamyampi afadikanije n'ishirahamwe Coup d'envoi pour l'espoir batunganya kuri uno wa gatatu mu gisagara cha Bujumbura amahiganwa yo gusiganwa bita marathon Jean-Michel Haringanji yatahukanye kibanza cha mbere arashimishwa n'ico kibanza akamenyesha ko agiye kubandanya yitegurira neza amahiganwa yo muri kazoza n'inkuru tubaza Jean-Marie Vianenge ndakumana Ayo mahiganwa yatunganijwe hano mu gisagara cha Bujumbura yahuje abanonotsi bahurikiye mu migwi ya hano mu Burundi hamwe n'abanonotsi bigenga Ephrem ngenda kuriyo umuyobozi w'ishyirahamwe Coup d'envoi pour l'espoir ishyirahamwe ryatunganije ayo mahiganwa rifadikanije n'umunonotsi Charles Nkazamyampi amenyesha ko batunganije ayo mahiganwa mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n'umutekano twacoroganije mu ntumbero yo gushigikira akigoro k'abatware bama badusaba gusasagaza amahoro mu kibano aho turiho se twakoranije abanonotsi n'ukugira bahurire hamwe bagaragaze ko bafise ishaka kandi baharanira amahoro mu gihugu cacu Jean-Michel Habinganji umwe mu batagukanye kibanza ca mbere arashimira gose abatunganije amahiganwa akamenyesha ko agiye kubandanya yitegurira neza ayandi mahiganwa numva nezewe cyane sinarinda vyiteze ko no uwambere ishyirya hera ryose atakambutse tugize gusubu Nkazamyampi yaduteturuye azanye competition musanze uko witegura atakambutse objectif ugira muri ayo mahiganwa abafite imyaka 18 kuduga bakaba bahiganywe ku birometero 10 abafite imyaka 14 gushika ku myaka 17 bahiganwa ku birometero 4 hamwe n'abana bakiri bato b'imyaka 12 gushika ku myaka 13 bahiganwa ku birometero 2 sangwa muri sanze kuri radio isanga makuru twabateguriye arabandanya bamwe mu banyagihugu wo muri zone ya Buterere mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura bafise amatongo yegereye kibanza gitabwamwo imicafu baridoga kwiyo micafu isigaye isukwa mu matongo yabo bavuga ko ibabuza kuharangurira imigambi yabo bagasaba ababijejwe gukura iryo yarara canke rikazitigwa n'inkuru tubaza Melissa Kandava ase anjwe ko habaye yarara nyene niho nyene baza gusuka uyu numwe mu banyagihugu begereye iryo yarara itongo giwe rimaze kurengegwa niyo micafu wese kimwe nabandi bakavuga ko iyo micafu ibabuza kubaka mu bibanza byabo iyo anje ni ngaha simisiyo agora suka urabona ubahinduye ibacanga bacyari hejuru wabisesari hejuru no ngaha ni gato kwera ngaha yarabirugije bazosubira ku sesu ubucafu ngaha nari parcela yawe imeze gucyo parcela yiwanje ngo yiruze ubucafu ngaha n'ubu nari nandiwe no kuyubaka kubera ubucafu byari bishitse ku nzu ngaha byuzuye hamwe nyine umuntu ataronka naho ahonyura nkamwe ngaha ntimari kuronka naho muhonyura ngaha chanda shira umuntu arakwiga gatoya nico bituma nakakayira mubona ducamo kaboneza kubaka ntavyo ntabirimo toshira ibikoresho nanahamwe bamwe bakagira makenga ko bazohava batwagwa ibibanza byabo bafite uburenganzira bagasaba ko hozitigwa bifisa makenga imeze uko imeze gute yarara iruzuye umunsi n'umunsi barashaka kukubwira ngo itongo sigwawe kandi je narayiguze niba buru ndabifise byose badufashe umuzego nguru badukure yarara kubera natwebwe dushaka kubaka urongoye zone Buterere Ernest Nduwimana agasaba inzego zibijejwe kwico kibanza kizitigwa kugira ngo abanyagihugu bahegereye bakingigwe arakoze Melissa Kandava tubandanirize amakuru yacu mu ntara ya Cibitoke mu gisata cy'amagara y'abantu indwara ya drepanocytose ni indwara y'uruhererekane igafatira mu maraso bivugwa na muganga Jean-Claude Mugisharongo ibitaro vya karere k'ubuvuzi ka Cibitoke aho mu ntara ya Cibitoke nyene umugwayi w'iyo ndwara twasanze muri ivyo bitaro avuga ko agifatwa n'iyo ndwara yaribwa mu ngingo z'umubiri ngo agakena n'amaraso hakaba ari ivyo mugenzi wacu Vestine Butoyi yishikiye kuri ivyo bitaro agira atuganirire Umva mukumfata iranja mu ngingo tangura kumviriza Uyu numwigeme w'imyaka 21 asanzwe agwa indwara ya drepanocytose indwara ifatira mu maraso twasanze ku bitaro bya Cibitoke avuga ko iyo ndwara yamufasha gifisa amezi indwi nkuko yabibwiwe n'umubyeyi wiwe ariko ko batayimenye hakiri kare mu bisanze je yantanguye nkiri muto ya cyane yantanguye fisa amezi indwi niko mama wanje yatanguye kumbwira ifata njimba wino rimwe cy'ukuguru njimba n'utokira umwe mu nyuma ndagwara nyene akibaza abandoze kanjana mu masengesho kanjana kwa muganga hose akamubwira umwana nta ndwara afise uyu mwige magenda ni ndwara drepanocytose avuga ko amaze kugira imyaka 18 ariho yaje kwivuza iyo ndwara kubera kibabaza cyane nayo bimwe mu bimenyetso yumva ngo nukuribwa mu ngingo z'umubiri hamwe no gukama amaraso umva mukumfata iranja mu ngingo tangura kumviriza nyene do crise toya tunja umva shuhira indani mu mubiri hakaba harimo umuriro mishi cyane kuburyo wipfuza kugushiramo amazi akanye bidafunda uko ntevye kwa muganga asha nka amaraso harije bimfatira mu kuguru cyangwa mu kuboko bivana naho bimfatiye Nayo bamwe mu bari bagwariye ku ivyo bitaro bavuga ko iyo ngwara ya drepanocytose batayizi ariko ko bamaze kuyumva ku maradio. Cenda yumva ku radio bayivuka. Bavuga yuko ishobora konona umuntu ubuzima bwiwe kandi ari ingwara ikomeye cyane ariko itagoye ivura. Ayifatira sinabitegeye cyane mu gaje ndamaze kuyumva kweri. Mugiho hakiri habataramenye iyo ngwara ukifata muganga Jean-Claude Mugisharongoye ivyo bitaro vya karere ko buvuzi ka Cibitoke ashikiriza ko bimwe mu bimenyetso vy'iyo ndwara ya drepanocytose ari gukama amaraso. Kugira ngo umuntu abimenye cyane cyane bifatira ku bimenyetso abantu bakunze kugira ariho nk'abana gusanga baguma kumure bakama amaraso abana ugasanga niba ariko barakura neza ntibagira amagara meza hanyuma kandi yari umwana azi kuvuga akakubwira yuko ababara mu ngingo kandi ugasanga n'abana bakunda no kugwara ingwara tichanya na mamikrobe munu yo kuita infection. Muganga Jean-Claude Mugisha asigura kandi ko iyo ngwara ya drepanocytose idafise umuti ariko ko bashobora kuvura ibimenyetso byayo. Ingwara ya drepanocytose nta muti wayo. Nakujya tuzi yuko umuntu afise malaria bamuha muti runaka agakira ariko yoyo bafatira ku bimenyetso bakavura ibyo bimenyetso nyene. No kuvuga n'umuntu afise urugero ruke rw'amaraso baramuha imiti canke bakamutera amaraso kubijanye n'ububabare baramuha imiti yo kugabana ububabare hanyuma ibijanye naho n'ivyo bituma microbe baraheza bakamuha imiti yo kugwanya izo microbe. Zimwe mu ngaruka z'iyo ndwara ngo nokudakura neza ku bana bagenda niyo ndwara hamwe n'ubukene mu miryango y'abafise bene abo barwayi kubera ko iyo ndwara yica kandi dakira. Muganga Jean-Claude Mugisha atera kama abantu bose kwipimisha kugira ngo bamenye uko amagara yabo yifashe hama baje ku miti kare kuko iyo umuntu yivuje yamaze gusinzikara ngamahigwe yo gukira bari make. Mu karere ko buvuzi ka Cibitoke abantu bagera kuri 10 akaba aribo byagaragaye ko bafise iyo ndwara mu mwaka w'2018 nkuko bivugwa n'abajejwe amagara y'abantu muri ako karere. Arakoze Vestine Butoyi ano makuru tuyarangirize mu ntara ya Ngozi ahingingo yo kubuza uruja n'uruza ku mpene n'intama no gufungura inyama z'ivyo bitungwa muri iyo ntara ya Ngozi yarayihagaritswe inyuma y'ukwezi kurenga ishizweho kubera karanda kirara muri ivyo bitungwa nkuko bivugwa n'ujejwe uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara. Abadandaza impene ekana komine gashikanwa ahari soko nkuru y'ibitungwa muri ako karere bavuga ko aragahengwe. N'inkuru tubaza Apolinaire Muzagara. Nisoko y'umuvyego vya Ngozi kuri wa gatatu yasubiye gushokamwo impene n'intama naho zitari nyinshi nk'uko vyahora ugereranije n'imbere y'itariki 27 z'ukwa gatanu igihe iyo ngingo yafatwa. Mohamed banyeza ko arongoye iyo soko ati abashora ntibitavye uko vyahora mu gutinya ko basanga abaguzi bataje ku bwinshi akanavuga ko benshi mu mitumba bataramenya ko isoko yasubiriye kurema utakizera ko kwa gatatu uza bazoza uko vyahora. Akavuga ko nikigega cha komine gashikanwa kigiye gusubira kubomboka ngo hari haciye ya gatatu myinshi hashoka gusa inka impene n'intama itanga itagisi imwimwe 2000 inka nayo 4000 n'abayangayanga bafise umunezero kuko ngo abantu benshi bari bamenyereye kwihereza inyama y'impene muri iyo ntara ubu rero bakabona ko bagiye gusubira kudandaza. Umuyobozi w'idukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Ngozi nawe nyine arashima ko iyo ndwara yaheze ariko Justin Uwawe akibutsa ko ibitungwa byose bibandanya kugaburirwa mu nzu muri iyo ntara nkuko vyaho Ingozi. Ponari Muzagara, Radio Isanganiro. Arakoze Muzagara bakoze nabagenzanje bafashije gutorokanya ano makuru ayo tutabashikirije turaza kuyabashikiriza mu makuru yacu yo hanyuma. Nshimire mwebwe mwese mwadukurikiye. Dorine Uwimana iri mu buhinga bw'ibyuma na Mireye Kanyange yaraye hagarikiye ndabashimiye nabone mwese mugire umutaga mwiza.